के मुकाबले में। ये वादिया जिन की क्या हकीकत है कि कोई कहते हैं कि वो जिन हमें ढकलता है कभी कार में आते तो क्रॉस कर देती है 100 की स्पीड, क्या वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक की रहती है कभी रुक जाती है? फाइन, एक सवाल का कि वादिया जिन जो एक इलाका है तो बहुत सारे उसके बारे में गलत फहमी होती है कि वो वहाँ जिन रहते हैं और फलां हैं, ठीक है, और गाड़ी जो है खुद ब खुद चलती है और वो पानी डाल दे तो ऊपर की सिम जाता, हाइट्स की तरफ बढ़ता, हालांकि इधर ढलान है और उधर चढ़ाव है, और इसी तरह गाड़ी 100 की स्पीड तक बगैर खाली अगर इंजन चालू है आप उस एक्सेलेटर मध्य चले जाती हैं। तो याद रख लीजिए, दुनिया के अंदर ऐसे कुछ स्पेशल मैग्नेटिक जोन्स हैं, आप नेट पर डालिए हो, जिसमें से वादिय जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मैग्नेटिक जोन है, मतलब एक ऐसा मुकाम जहाँ ये जो है मखनातीसी शुआएं जिसको बोलेंगे, मैग्नेटिक वेव्स इतने ज़्यादा होते हैं और वो वेव्स की वजह से जो चीज़ मेटल की होती है या जो चीज़ में वजन होता है वो चीज़ उस वेव की तरफ अपने आप को खींचे चली जाती है। और चूँकि कार चूँकि पूरी लोहे की होती है, जब उसको आप खड़े कर दे तो वेव्स का असर ये होता है कि कार धक्का लेके खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, अगर ब्रेक न लगाया जाए तो बड़ी रफ्तार से बल्कि 100 120 किलोमीटर बल्कि माइल्स की स्पीड तक चली जाती है बगैर एक्सेलेटर दिए के, तो कोई जिन धक्का नहीं देता है। जब हम छोटे थे तो ये बात बड़ी आती थी, लोग आते थे हज करके बोलते थे वो वादिय जिन में गए, कार खड़ी हो गई, वो गाड़ी को खुद जिन ने धक्का दिया, ले जाकर वहाँ पहुँचा दिया, तो पता नहीं क्या क्या। तो ये स्पेशल मैग्नेटिक जोन है, और इसी किस्म का एक जोन पाकिस्तान में भी है जिसको पता नहीं क्या वो वादी अली बोलते हैं कि हजरत अली आते हैं और गाड़ियों को धक्का दे के चालू कर देते हैं, वो भी स्पेशल मैग्नेटिक जोन है। वहाँ भी ये होता है कि आप गाड़ी को रखिए वो खुद ब खुद चढ़ जाती है, मतलब है तो इलाका चढ़ाव वाला लेकिन गाड़ी ऊपर की तरफ आराम से चढ़ जाती है बगैर एक्सीलेटर दिए के, ये स्पेशल मैग्नेटिक जोन से याद रखिए। इसलिए कि अगर कोई कहे नहीं नहीं हजरत अली आके मदद करते और यहाँ जिन करते हैं, तो फिर अमेरिका में भी ऐसे जोन से और यूरोप में भी है, अब वहाँ कौन आके करता हूँ, क्रिस्टोफर आके करता हूँ या फर्नांडिस आके करता हूँ, कौन करता हूँ, वो भी अपने अकीदे रखते हैं। तो याद रखिए ये वादिया जिन और ऐसे कुछ मुकामात दुनिया में 6 से 7 है जो स्पेशल मैग्नेटिक जोन है, जिसमें मखनाती शुआएं बहुत ज़्यादा काम करती। क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन से एग्जैक्टली फैक्ट्स तो नहीं दिए गए लेकिन कुछ रीजन्स वो कोट करते हैं किस वजह से ऐसा होता होगा कि स्पेशली इन जोन्स में। तो वादिया जिन भी एक ऐसा ही मुकाम है जहाँ स्पेशल मैग्नेटिक जोन है, जहाँ बहुत ज़्यादा मखनातीसी शुआएं होती है जिसके नतीजे में कोई चीज़ जो वज़न रखती हो या ख़ास तौर से धात की हो वो उस चीज़ की तरफ धक्का पाकर, चाहे वो चढ़ाव क्यों ना हो, वो वेव जिस तरफ खींच ले जाती उस तरफ उसको पुश करती है, या दूसरे जबान में पुल मतलब खींचती है अपनी तरफ, जिसकी वजह से चीज़ें चलना शुरू हो जाती है। और वही नतीजा है कि गाड़ी वो हो रही है, कोक का डब्बा डाल दिए तो ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब उधर चढ़ाव है इधर ढाल है लेकिन वो चढ़ाव की तरफ चढ़ता है डब्बा, इसलिए कि वो मखनाती से शुआएं जो उसके साथ ऐसा अमल करती हैं। तो लिहाजा वो स्पेशल मैग्नेटिक जोन्स में से दुनिया के, उसकी अगर आपको स्टडी करना है तो विकिपीडिया पे जाके आप डालिए स्पेशल मैग्नेटिक जोन्स या वादिया जिन, तो वो पूरी तफसीला दे देंगे क्यों ये फिनोमेना ऐसी चीज़ वहाँ होती है, और साइंटिफिक बेसिस इंशाल्लाह उन्होंने एक्सप्लेन करने की उसमें कोशिश की है। तो कोई हकीकत में वहाँ जिन नहीं है, कोई जिन धक्का नहीं देता है, ना ही कोई जिस तरह से लोगों ने वलियों और पीरों के नाम पर कह दिया कि यहाँ गाड़ी बन भी चली जाती है, सारे स्पेशल मैग्नेटिक जोन्स हैं जहाँ इस तरह से भरा चीज़ें होती हैं।